أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا اللهم بزغر في الدنيا حسنة دنيا غيرك لربر ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı, babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi e'udu bike min hemezati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbi en yahdurun, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Amin. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve ahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti seyyidil mürselin. Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son nebisi bizim Efendimiz Muhammed aleyhisselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayır dinlemekten usanmayacak. Muhakkak Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Sultanımız aleyhisselam bu hadis-i şerifte biz müminlerin bir vasfından bahsediyor. Usanmayacağı, sıkılmayacağı, devamlı arayacağı, devamlı isteyeceği, asla tatmin olmayacağı bir vasfından bahsediyor. Nedir o? Hayır işitmek, hayır dinlemek. Hocam, hadiste geçen hayır dinlemek ne demektir? Hayır dinlemek demek, İslam ilimlerini dinlemek demektir. Hayır dinlemek demek, hakkı ve sabrı dinlemek demektir. Asr suresinin başında Mevla Teala ne buyuruyor? Müminler o kimselerdir ki birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Başka bir vasfımız. Devamlı olarak birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye ediyoruz. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin dışındakilerin tamamı ziyanda olanlar. İnnel insane lefî husr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ancak iman edenler. Ve amilus salihâti. Salih amel işleyenler, namaz, oruç, zikir, hac, zekat, bunlar salih ameller demektir. Ve tevâsav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler, ve tevâsav bil sabr, sabrı tavsiye edenler müstesna. Allah Teala Hazretleri bu ayetlerde hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin hayır anlattığını, hayırdan bahsettiğini ve hayırlı işlerde bulunduğunu beyan ediyor. Biz müminlerin en önemli vasfı nedir? Hayır anlatmak, hayır tavsiye etmek. Bundan bir adım önce hayır işitmek. Neden işitmek? Çünkü işitmek olmazsa anlatamazsın. İşitmek olmazsa öğrenemezsin. Öğrenmediğin zaman ne öğretebilirsin? İslam akaidi konusunda, İslam ilimleri konusunda bilgi sahibi olmadığın zaman insanlara ne anlatabilirsin? Hadisin sonunda Sultanım Aleyhisselam buyuruyor ki, bu hayırı işitmekten asla doymayacak. Doymayacak. Ömrünün sonuna kadar devamlı hayır dinleyecek, İlimleri öğrenecek, devamlı sohbetlerde ve ilim meclislerinde bulunacak ama onun bir özelliği şudur ki asla doymayacak. Allah yoluna girmiş olan bir adamın bir yerden sonra şeytanlar daha fazla bozmaya çalışır. Neden? Çünkü daha önce zaten Allah yolunda değildi. Keyfine göre bir yaşam sürüyordu. Bazen namaz kılıyordu, bazen kılmıyordu. Bazen küfür ediyordu, bazen korkuyordu, etmiyordu. Bazen kadına kıza bakıyordu, bazen bakmıyordu. Bu adam Allah yolunda değil, keyfinin yolunda demektir. Ama bir Müslüman Allah yoluna girdiği zaman şeytan sayısı birken üçe dörde çıkar. Neden daha önce bir, şimdi dört? Çünkü daha önceki zamanda zaten şeytanın yolundaydı. Boş bir yaşam sunuyordu. Hevasının peşinde koşuyordu. Ancak Allah yoluna girdiği anda şeytanların sayısı artmaya başladı. İmtihan, sınav artmaya başladı. Neden artmaya başladı? Çünkü şeytanlar bu adamın ilme sahip olmasını istemiyorlar. İlimle mücehhez olması, bir donanım sahibi olmasını istemiyorlar. Neden? Çünkü bir alimin İslam'a çok büyük faydaları olur. Bir alimin mahallesine, beldesine çok büyük faydaları olur. İslam ilimlerinin temelini öğrenen bir adamın mahallesindeki bütün kopuklara faydası olur. Ne kadar sarhoş varsa, adam hakikaten samimi bir Müslümansa faydası olur. İçkiyi bıraktırır. Ne kadar namazsız adam varsa, adam samimi bir Müslümansa namazsızları namaza başlatır. Bu samimiyettir. Bu samimiyetin elde edilebilmesi için hayır yolunda bulunması gerekiyor Müslümanın. Ve hayır işitmesi gerekiyor. Şeytan buna müsaade etmiyor. Allah dostlarından bir tanesi şeytanı bir yere yaslandığını gördüm diyor. Allah Teala perdeyi kaldırmış. Veli, Mevla bir keramet gelmiş, göstermiş, keramet vermiş. Şeytanı gördüm diyor. Bir yere yaslanmış. Yanına gittim. Dedim ki sen burada ne yapıyorsun? Şeytan dedi ki oturuyorum. Senin bir vazifen yok mu? Sen Kur'an'la dedin ki ben bu insanların tamamını saptıracağım. Mevlam, senin beni azdırmana karşılık ben de senin kullarının tamamını saptıracağım. Bu senin Kur'an'daki sözün. Evet diyor, doğru ama şu anda insanlar benim isteklerimi öyle güzel bir şekilde yapıyorlar ki bana ihtiyaç yok. Bana ihtiyaç yok. Bu şeytandır. Ana görevi bizi bozmaktır. Bizi saptırmaktır. Ancak şeytanlaşmış insanlar olduğu zaman şeytan vazifesini ona savar, ona bırakır. Sen benim bu dünyadaki halifemsin, vekilimsin der. Bu bozma, insan bozma işini şeytanlaşmış insanlar yapmaya başlarlar. Ayetle teyit edeyim. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da münafıklardan bahsediyor. Mevla Teala diyor ki, münafık kadınlar ve münafık erkekler sizden değil, birbirlerindendir. Kötülüğü emrederler, iyilikten sakındırırlar. Bak, Allah Teala Hazretleri önce onların iç yüzünü bize açıklıyor. Sizden gibi görünüyorlar, yanınızda bulunuyorlar, yüzünüze gülüyorlar, sizi sevdiklerini beyan ediyorlar, dilleri güzel kelimeler yapıyor. Onlar sizden değildir, onlar birbirlerindendir. Devamlı birbirlerini tutarlar ve gittiğiniz yolun, öğrendiğiniz ilim meclisinin bozulması için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Onlar sizden değildir. Onlar birbirlerindendir. Bunu söyledikten sonra, iç yüzlerini bize açıkladıktan sonra iki tane vasıflarını anlatıyor. Bir, kötülüğü emrederler. İki, iyilikten sakındırırlar. Allahu Ekber. Müminlerin vasıfları nedir? İyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar. Emri bil maruf. Nehyanil münker, fıkıh kitaplarımızda hep böyle geçer. Çünkü hadis-i şeriflerden alınmıştır bu tabir. Müminin vasfı iyiliği emretmek, hayrı öğretmek, hayrı işittirmek ve hayrı işitmekken münafığın vasfı şerri emretmek, şerri beyan etmek, insanları şerre sevk etmek. Münafık tabiatlı bir adam, mahallesindeki bir adam sohbete gittiği zaman o adamın sohbete gitmesini istemez. Neden? Çünkü mahallesindeki kimse sohbete gitmezse bu adam için, bu münafık tabiatlı adam için sohbete gitmemek normal bir şey haline gelir. Demek ki normal olan bu. Çünkü benim mahallemden kimse ilim meclisine gitmiyor. İslam ilimlerini öğrenmeye gitmiyor. Normal olan bu demek ki. Der ve kendi kendisini tatmin eder. Ama bu normal olan değildir. Normal olan hayrı işitmekten asla doymayacaktır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sözüdür. Normal olan Asr suresinde geçen müminlerin ifadesidir. Müminlerin özelliğidir. Hakkı ve sabrı tavsiye ederler diyor. Müminler devamlı birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Sen ise hiçbir cemaate ve hiçbir meclise gitmiyorsun. Keyfine göre bir yaşam sürüyorsun. Sen insanlara nasıl hakkı tavsiye edeceksin? Nasıl sabrı tavsiye edeceksin? Sen insanları nasıl namaza başlatacaksın? Sen insanları nasıl zinadan alıkoyacaksın? Nasıl takip edilen ve taklit edilen bir kul olacaksın? Müslümanın bir görevi vardır. Taklit edilmek. Hocam taklit edilmek kötü bir şey değil mi? Hayır. Allah'ın peygamberini ve onun kıymetli sahabesini taklit eden bir Müslüman taklit edilir. Bu adam benden daha takvalı bir adam. Bu adam İslam'ı benden daha iyi bilen bir adam. Benim bu adamı taklit etmem lazım. Gerçek bir Müslümanın etrafındaki insanlar aynileşmek isterler. Aynileşmek demek aynaya bakıp kendini görmek demektir. Mümin, müminin aynasıdır. Hadis-i şerifi bu meseleyi anlatır. Bir Müslüman, karşısındaki bir Müslümana bakar. O adamın kendisinden daha sağlam bir Müslüman olduğuna itikad ederse, inanırsa, o adama benzemek ister. Ve onun gibi yaşamak ister. Onun gibi olmak ister. Neden? Bu adam bir vakit namaz kaçırmıyor. Bu adam benim esnaf arkadaşım. Aynı yerde çalışıyoruz. Ve bu adam bir vakit namaz kaçırmıyor ama ben kaçırıyorum. Bu adam takva konusunda benden bir adım önde. Benim bu adama benzemem lazım. Aynileşmiş. Allah Resulü Aleyhisselam'a benziyor. Ebu Bekir Sıddık'a benziyor. Hazreti Ali'ye benziyor. Namaz kaçırmıyor. Etrafındaki Müslümanların ne yapması gerekiyor? Bu Müslümanı taklit etmesi gerekiyor. Eğer ölçülerimiz sağlam Müslümanlar olmazsa sakat insanları taklit etmeye başlarız. Sapkınlara benzemeye başlarız. İnsanlıktan çıkarız. Örnek vereyim. Geçen hafta haberleri seyrettim. Amerika'daki çok popüler bir kadın şarkıcı Türkiye'ye gelmiş konser vermeye. On binlerce Müslüman bu kadın şarkıcıyı izlemeye gitmişler. Bir yerde toplanmışlar. On binlerce. Biz sohbeti 200 tane adam toplayamıyoruz. Bir şarkıcı, şarkıcının da özelliği şu, aykırı bir tip. Yani insanlıktan çıkmış hayvani bir tarzda. Olabildiğince çıplak giyinmeye çalışıyor. Ne kadar az giyinirsem insanlara o kadar fazla tahrik ederim. O kadar fazla konuşulurum. Zihniyetinde bir şarkıcı, bir kadın. Çirkin bir kadın. Bir kadın çirkin olduğu zaman başka bir yerlerini çıplaklaştırarak ilgi çekmeye çalışır. Mesela sokakta yaz zamanında gezerken, iş yerinize giderken bazı kızlar görürsünüz. Gözünüze çarpar. Her ne kadar gözünüzü sakındırsanız bile gözünüze çarpar. Bu ilk bakış helaldir. Önemli olan bakışı orada tutmamaktır, gözü kaçırmaktır. Bu kızların bazıları çok çirkindir. Çirkin olan bu kızların özelliği şudur. Ya bacaklarını çok fazla açarlar, mini etek giyerler, daracık şortlar giyerler ve yüz çirkinliklerini bacaklarıyla örtmeye çalışırlar. Yahut da göğüslerini açarlar. Açık giyinirler, yüzlerindeki çirkinliği şehvetleri tahrik ederek kapatmaya çalışırlar. Bak buram çirkin ama sen aşağı bak bir de demiş olurlar. Bunlar şeytanın iki ayaklı askerleridir. Halbuki Allah Teala Hazretleri Kur'an'da mümin erkeklere ve mümin kadınlara örtünmelerini, İslam'a uygun bir şekilde giyinmelerini emreder. Ey Habibim mümin kadınlara söyle, evlerinden dışarıya çıkacakları zaman dış elbiselerini giysinler. Dış elbiseleri kısa şort mudur? Dış elbisesi mini etek midir? Bir kadının dış elbisesi her tarafı açık bir giysi midir? Böyle dış elbisesi olur mu? Allah'ın kitabına bakmazsan ve Allah'ın peygamberin yani bu kitabı en iyi yaşayan insanı taklit etmezsen, ona benzemeye çalışmazsan sanatçıya benzersin. Giden tiplere baktım. Şimdi on binlerce insan o konsere doğru akıyor. Kabe'ye giden hacılar gibi milyonlarca hacı Kabe'ye doğru akıyor ya, Arafat sabahı, Arife günü. Suyun akması gibi binlerce insan, yüz binlerce insan Kabe'ye akar. Allah size o ana şahit olmayı nasip etsin. Amin. Müthiş bir andır. Mahşer günüdür o gün. Şimdi burada çıplak bir şarkıcı, hayvanileşmiş bir varlık insanlıktan çıkmış artık. Türkiye'ye gelmiş Müslüman bir ülkeye ve olabildiğince çıplak giyinmiş ve konser veriyor. İnsanlar da akın akın gidiyor. Tipleri gösteriyor şimdi kameraman orada teker teker tipleri çekiyor. Müslüman gençliğin durumu nedir? Bu konsere kimler gidiyor? Kimisi saçları almış, yarım metre uzatmış. Kimisi almış, küpeler koymuş. Kimisi yüzünün bir tarafını boyamış. Kimisi dövmeler yaptırmış sağına soluna. Kimisi halkalar koymuş. Burada dudaklarında bir sürü halkalar var. Burnunda halka var. Yüzüklerin efendisi gibi o trolleri var ya, troll. Yaratıklar var böyle, troller. Aynı adamlar, Müslüman bunlar. O filmden çıkmış gelmiş buraya. Makyajsız o filmde oynar. Bu kadar çirkin insanlar. Bu adamlar böyle değildi. Bu adamlar senin benim gibiydi. Sıradan insanlar. Kolye takmaz. Dövme yapmaz. Saçının bir tarafını kestirip bir tarafını bırakmaz. Sade Müslümandı bu adamlar. Bu adamlar nasıl bu şekle geldi? Bu insanlar, bu Müslüman erkekler ve kadınlar taklit ettiler. Birisini rol model aldılar. Rol model aldığın insan Müslüman olmazsa, sapkın bir insan olursa, insanlıktan çıkmış bir yaratık olursa sen de yaratık olursun. Bak ne kadar eşcinsel var, ne kadar travesti var bu kadının konserine gitmiş. Bir tipler, bir tipler, rezalet. Git mikrofon koy, önüne mikrofon koy. Kardeşim hangi dine mensupsun? Müslümanım. Müslümanım. Saç yarım metre, her tarafta halkalar var, dövmeler dolu. Müslümanım. Kimin konserine gidiyorsun? Sohbet mi bu? Nedir yani? Açık hava sohbeti mi var? On binlerce insan gidiyor. Çıplak bir şarkıcının sohbetine gidiyorum. Konserine gidiyorum. Rol model aldı, taklit etti ama taklit ettiği adam yanlıştı. Öncü ettiği adam, kendisini öncü olarak aldığı kişi, mürşit, sağlam bir mürşit olsaydı, sağlam bir alim olsaydı bu hale gelmezdi. Bu da mürşittir. Bakın o kadın da mürşittir. Dünyada mürşidi olmayan hiçbir insan yoktur. Ya şeytana tabidir, şeytanın müridedir. Ya şeytanlaşmış adamların müridedir. Ya ehli bid'atın müridedir. Ya bir mürşidi kamilin müridedir. Ya bir ehli sünnet aliminin müridedir. Her insan bir şeye murad ehlidir. Ondan murad eder. İlim almak ister, hikmet almak ister, para almak ister yahut da dünyevi menfaat almak ister. Her insanın kalbindeki niyet farklı farklıdır. Bu şeye gidenler, bu konsere gidenlerin niyetine eğleneyim, bağırayım, çağırayım, giderken orada bir iki bonzai içeyim, içki içeyim, gecen gündüzüme karışsın. Anormal bir gece geçireyim, unutayım her şeyi. Örnek aldığın kişiye bak, yoluna bak. Kime örnek alıyorsun sen? Allah bu milleti kurtarsın. Amin. Amin. Bismillah. Mevlana Hazretleri bu tabiiyetle alakalı Mesnevi'de bir hikaye anlatır. Üç balık hikayesini anlatır. Bir gölün kenarında üç tane balık vardı. Balıklardan bir tanesi gördü ki balık avcıları gölün kenarına gelmişler ellerinde ağlarla. Balık diğer iki balığa dedi ki basiretli akıllı balık. Kardeşler bu adamların niyeti iyi değil. Bize doğru geliyorlar ve ellerinde ağ var. Buraya ekmek bırakmayacaklar, simit bırakmayacaklar, ağ bırakacaklar. Bizim gidişatımız iyi değil. Gelin biz bu gölün her zaman alıştığımız tarafından çıkalım ve zor bile gelse uzak taraflara gidelim. Çünkü bunlar bizi yakalayacak. Diğer iki balık bu balığın tavsiyesine uymadı ve şöyle dediler. Burada alışmış kurulu bir düzenimiz var balık kardeş. Biz bu düzeni devam ettirelim. Boş ver gitmeyelim. Dediler ve kolaya kaçtılar. Kolay yolu tercih ettiler. Basiretli balığı tercih etmediler. Balık kaçtı. Ben size nasihatimi yaptım. Görevimi yerine getirdim. Gerisi sizin bileceğiniz iş dedi. Ve orayı, o bölgeyi terk etti. Gölün daha ileriki noktalarına gitti. Daha zor ve daha derin yerlere gitti. Kolayı bıraktı, zoru tercih etti. Balık ağlarını attı balıkçılar. Ağlar atılır atılmaz. İkinci balık dedi ki bu ağlardan kaçış imkanım yoktur. En iyisi ben burada bir ölü taklidi yapayım. Ölü taklidi yaparsam bunlar vicdana gelir beni bırakırlar. Dediği ve balık kendisini suyun üstüne bıraktı. Bir çerçöp gibi, bir saman tanesi gibi. Suyun üstünde ölü numarası yaparak bir oraya bir buraya gidip gelmeye başladı. Ağ atan balıkçılar baktılar bu ölmüş, aldılar bunu karaya fırlattılar. Bu balık da bir iki hamle yaptı. Karanın yanından suyun içine doğru hareketlendi ve suya en sonunda düştü. Canını kurtardı. Üçüncü balıksa ölü taklidi yapmadı. Diğer balığı da takip etmedi. Ben mücadele ederim, ben ufağım. Bunların ağlarının deliklerinin arasından geçerim dedi. Fakat geçemedi. Üçüncü balık ağlara yakalandı ve balık avcılarına yem oldu. Efendiler, bu hikayedeki birinci balık mürşid-i kamildir. Tasavvuf ehli bir mürşittir. Hem İslam'ın zahiri ilimleri kendisine mevcut, hem batını ilimleri kendisine mevcut olan mürşid-i kamil denir. Bu mürşid-i kamil basiretli insan demektir. Firasetli insan demektir. bir iki adım sonrasını ilmiyle, ilhamıyla, hikmetiyle ayırt edebilen, kesret edebilen insan demektir. Mürşid-i Kamil. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Müminin firasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Hazreti Osman radıyallahu anh bir mecliste sohbet ediyor sahabi arkadaşlarına. Bir tane genç geliyor meclise. Hazreti Osman diyor ki, kardeşim senin gözünde zina izi görüyorum. Genç diyor ki, ey halife, Allah'ın peygamberi vefat etti, son peygamber gitti. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Sen bunu nereden biliyorsun? Evet ben böyle bir şey yaptım ama sen bunu nereden biliyorsun? Hazreti Osman radıyallahu anh bu hadis-i şerifi okudu. Müminin firasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Mürşid-i Kamiller firasetli insanlardır. Allah'ın nuruyla bakar ve bir iki adım sonrasını hesap edebilir. Tıpkı bir Hızır gibi. Ledünni ilme sahiptir onlar. Diğer iki balığa ne dedi bu mürşit balık? Beni takip edin. Peşimden gelin. Çünkü bu iş iyiye gitmiyor. Bu balık avcıları ellerinde ağlarla geldi. Niyetler iyi değil. İşaret var. Elinde ağ varsa niyet iyi değil. Sohbete gelmek istiyorsun. Akşam niyetlendin, abdest alıyorsun. Arkadaş da geldi arabayla kapının önüne. Bu balık avcısı bu. Ağ ile geldi bak. Arabayla kapının önüne gelmesi ve kornaya basması demek ağ ile beraber kapının önüne gelmiş balık avcısı demektir. Ne diyor? Kardeş bu akşam gitme be. Bu akşam sohbete gitme. Benle beraber gel. Çıkalım biraz tur atalım. Sahilde çay içeriz. İlim var burada. İlim. Çayı ne yapacaksın? Çayı her gün içiyorsun. İlim meclisinde çay içmek varken sahilde kızların yanında niye içiyorsun? Sen bir balık avcısısın. Bu balığı avlamaya çalışıyorsun. Üçüncü balık gibi olursanız kardeşler, bu arabasıyla gelen adamın kornasına aldanırsınız ve ağa takılırsınız. Ve sohbeti kaçırırsınız. Birinci balığın peşinden giderseniz kurtulursunuz. Bu anlattığım hikayedeki ikinci balık, tasavvuf ehli olmayan, ben sadece şeriatı yaşarım, İslam'ın beş şartını yaşarım, tasavvufa giremem, bana ağır gelir. İslam'ı derin boyutuyla yaşamak istemiyorum, sadece yüzeysel boyutta yaşamak istiyorum diyen balık gibidir. Kurtulur mu? Kurtulur. Ama risk yüksektir. Neden? Çünkü o balık avcısı, o balığı, ölü taklidi yapan o balığı karaya attığı zaman bir iki çırpınışta suya düşemeseydi, suya giremeseydi bu balık ne olurdu? Ölürdü. Bir Müslüman bana sadece namaz yeter, bana oruç yeter, bana zekat yeter dediği zaman, İslam'ın asgari emirleriyle iktifa ettiği zaman karada boğulma ihtimali, karada nefessiz olarak ölme ihtimali yüksektir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam bizi cemaat olmaya sevk eder. Cemaat olun. Allah'ın rahmet eli cemaatin üzerindedir. Fitneler ortaya çıktığı zaman sevada azama uyun. Büyük karartıya, büyük kalabalığa uyun. Çünkü ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Sapıklık üzerine birleşmez. Bunlar hep muhtelif hadislerdir. Farklı farklı hadislerdir. Efendimiz Aleyhisselam bizi çoğunluğun içinde olmaya itiyor. Sebep? Çünkü çoğunluğun içinde alimler var. Eğer alimlere tabi olursan o balığın peşinde giden adam gibi olursun. Kurtulursun. Alimlere tabi olmazsan bu iki balık gibi olursun. Ha gitti ha gidecek. Ha nefessiz kaldı ha ölecek. İlim çok önemlidir İslam'da. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte alimin abide üstünlüğü ayın yıldızlara olan üstünlüğü gibidir buyuruyor. Bak bak. Abid ne demek? Çok ibadet eden kul. İbadette İslam'ın beş şartının önüne ibadet koyan, yani nafileyi arttıran kula abid denir. Şimdi bize abid denir mi? Denmez. Beş vakit namazı kılıyoruz. Ramazan orucu geliyor, oruç tutuyoruz. Ama nafile katmıyoruz. Buna avam denir. Nafile katmıyor, ekleme yapmıyor. Namazın üstüne namaz koymuyor Efendimiz Aleyhisselam gibi. Bunu yapmadığın zaman sana abid denmez. Abid, nafile namaz kılan, ek namazlar kılan ve Allah'ın beni daha çok sevmesini istiyorum, Peygamberim Aleyhisselam'a daha çok benzemek istiyorum diyen adam demektir. Ancak hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Çıplak bir gecede semaya bakın. Dolunayı göreceksiniz. Dolunayın yanındaki diğer yıldızları pek göremezsiniz. Neden? Çünkü büyük ışık var orada. büyük ışık varken ufak ışıklar fayda vermez. Bunu bir temsille anlatayım. Burada kardeşimiz bütün ışıkları kapatsın. Oradan da bir kardeşimiz mum getirsin. Mum burayı hafif bir şekilde aydınlatır. Ne zamana kadar? Kardeşimiz gidip de o ışıkların düğmesine basıncaya kadar. Düğmeye bastığı anda ve floresanlar çalıştığı anda mum artık kifayetsizdir. Floresan ışığının yanında mum ışığı geçersizdir, yetersizdir. Başka bir örnekle anlatmam gerekirse, ay olduğu yerde duruyor. Ama gece görebiliyoruz, gündüz göremiyoruz. Neden? Ay gitmiyor buradan. Ay yine aynı yerde. Ama biz onu gündüz göremiyoruz. Sebebi ne? Çünkü büyük ışık küçük ışığı örter. Büyük ampul küçük mumu örter. Güneş çıktığı anda diğer yıldızların hükmü yoktur. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte bize bunu anlatıyor. Alim abidten çok daha üstün. Neden? Çünkü alim ışık saçar. Alim insan kurtarır. Abid sadece kendisini kurtarabilir. İlmi yoktur. Sahabeden bir tanesi Ravza-i Mutahhara'da mescidin kapısında bir adam gördü. Çirkin mi çirkin bir adam. Adam kapıda duruyor, mescidin içine girmiyor. Dedi ki kardeşim sen niye içeri girmiyorsun? Dedi ki ben girmem, giremem. Mescid bu Allah'ın evi, nasıl giremezsin? Kapıdaki adam şöyle der, ben şeytanım. Şu mescidin içinde, şuradaki abide yaklaşacağım ve onun ibadetini bozacağım. Gir yap. Gireceğim de orada uyuklayan, orada dinlenen bir alim var. Alimden korktuğum için giremiyorum. Siyer kitaplarında geçen bir bilgidir. Alim, ilim çok önemlidir. Dolayısıyla bu ilmi nerede elde edeceğiz? Hayır meclislerinde, hayır işitilen meclislerde elde edeceğiz. Hadisin sonunda Resulullah Aleyhisselam bizi ikaz ediyor. Başta zikrettiğim hadiste doymayacak diyor. Bak doymaz demiyor. Doymayacak. Aranızda bizim sohbetlerimize 10 yıldan beri gelen insan var. Daha eski bizi tanıyanlar 15 senedir, 20 senedir bizim sohbetimizi dinleyen insanlar var. Bu adamlar niye hala sohbete geliyor? 15-20 senede hiç mi bir şey öğrenmedin sen? Bitmedi mi bu yani? Bu ilimler bitmedi mi? Bitmez. İslam ilimleri bir okyanus gibidir. Bizim hayatımız boyunca size öğretebileceğimiz bu okyanustan belki bir iki damladır. Mübalağa etmiyorum. Belki bir iki damladır. Hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam en doğrusunu bilir. Sultanım Aleyhisselam Musa ile Hızır kıssasını anlatır bize hadis-i şerifte. Musa Aleyhisselam kendisinden daha alim birisi var mı yok mu diye Allah Teala'ya sorduğu anda Mevlamız ona der ki birisi var. Sen benim Resulümsün ama senden daha alim birisi var. Şu beldeye git bir adamla tanışacaksın. O senden daha alimdir. Ben ona senden daha fazla ilim verdim. Allah Teala bazı kullarına bazı kullarından daha fazla nimet verir. Bu onun dünyada bize verdiği bir imtihandır. Musa Aleyhisselam gider ve Hızır Aleyhisselam tanışır. Hızır Aleyhisselam ona hadis-i şerifte geçen şöyle bir ifadede bulunur. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah Teala sana bazı ilimler verdi, bana da bazı ilimler verdi. Benim bildiğim ilimleri sen bilemezsin. Senin bildiğin ilimleri ben bilemem. Ancak ben sana bir misal getireyim ki senin ve benim ilmimin toplamı şu denizin tamamını görüyor musun? Ey Musa, bu denizdeki bir damla gibidir. İşte insanoğlunun ilmi Allah'ın ilminin yanında anlatılacak, konuşulacak ilmin yanında ancak bu kadardır. Bundan dolayıdır ki bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Allah'ımı gereği gibi tanıyamadım. Onu bildikçe, onu tanıdıkça açlığım arttı, doyumsuzluğum arttı buyurmuştur hadis-i şeriflerinde. Bunun sonu yok, bunun sınırı yok. Bundan dolayı peygamberimiz Aleyhisselam doymayacak, yetinmeyecek buyuruyor. Müslümanlar Allah yoluna gelip giderler ve devamlı bir şey öğrenirler. Öğrendikçe, ilimde derinleştikçe şunu idrak ederler. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Ben İslam adına hiçbir bilgiye sahip değilmişim. Ne kadar cahil olduğumu ilim öğrendikçe öğrenmeye başladım derler. Ama daha önce bu yollara gelmeden önce ne diyorduk biz? Ben çok bilirim. Kardeş akşam sohbet var gelir misin? Gerek yok biz çok dinledik. Bu nasıl iş ya? Böyle iş olur mu ya? Biz çok dinledik. Müslüman açtır, Müslüman ilme açtır, asla tok olmaz, asla doymaz. Hep nasıl ilim öğrenebilirim onun peşinde olur. İlimden kaçmanın peşinde olmaz. Okula gidiyorsun, öğrencisin. Seçmeli ders veriyorlar sana. Ne yapacaksın seçmeli derslerde? Önce sonsuz yaşama taalluk eden ilimleri tercih etmem lazım. Şimdi bizim çocuğa öğretmen demiş ki, evladım seçmeli dersler var burada. Bu listeden istediğin dersleri seç. Bizim çocuk da oradan seçmiş, işaretlemiş, bana getiriyor. Baba şuraya bir imza atar mısın diyor, okumana gerek yok. Nedir oğlum o? Seçmeli ders baba, ben hallettim baba. Bir bakayım bakalım neyi seçtin? Seçtiği dersler müzik, beden, zeka oyunları. Bizim çocuğun seçeceği ders ancak bu olur. Orada başka ne var seçmeli ders? Kur'an, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, siyer. Bunları varken ne seçiyor bizimki? Zeka geliştirici oyunlar. Satranç, dama, tavla, bilmem ne, zeka geliştiriyormuş. Allah'ın peygamberinden daha çok zeka geliştiren bir ilim var mı? Boş boş işlerle niye uğraştırıyorsun milleti kardeşim? Ver Allah'ın peygamberinin ilmini, bak o çocuk nasıl gelişiyor. Böyle iş, hafta arası çok güzel bir haber aldım. Çok keyiflendim. Elhamdülillah ülkemizde bir ayıp daha temizlendi. Ortaokullara yani 5. sınıftan itibaren kız çocukları isterse örtülü bir şekilde okula gidebilecek. Allah'ıma hamdolsun. Bu kanun tasarısını kim vermişse, kimin aklına gelmişse, bu milletin şikayetlerini kim dikkate almışsa ve bu olayı sonuca bağlamışsa Allah Teala bunlardan razı olsun. Amin. Çok eksiğimiz var, daha çok düzelmesi gereken şey var. Elhamdülillah bir kötülüğü daha düzelttiler. Bu milletin ihtiyacı olan bir eksikliği daha giderdiler. İnşallah diğerlerini de giderirler. İnşallah. Dolayısıyla biz Müslümanlar bize lazım olan yani sonsuz yaşama taalluk eden ilimlere özen göstermemiz lazım. Şimdi bu dünyada gördüğümüz bütün ilimler ne kadar ilim görüyorsak bunların tamamı toprağın üstü için geçerli. Toprağın üstünde faydası olur. Ömrümüzün sonuna kadar bizi besler, bize bakar. Fizik ilmi, kimya ilmi, çantacılık ilmi, bilgisayar ilmi, makine teknisyenliği ilmi, futbolculuk ilmi bunların hepsi birer ilim dalıdır. Para kazandırır mı? Kazandırır. Dünyada iyi yaşarsın bu ilimlerle. Ama toprağın altında melekler sana gelip Fenerbahçe 96'da şampiyon oldu mu olmadı mı diye sormazlar kardeşim. Fizik ilminden sormazlar kardeşim. Makine teknisyenliğinden sormazlar. Toprağın altında sana derler ki men rabbuke, Rabbin kim? Sen o Allah'ı toprağın üstündeyken zikretmediysen, o Allah'ın dinini toprağın üstündeyken sağlıklı sıhhatli bir şekilde yaşıyorken o Allah'ın dinini yaşamadıysan ve yaşatmadıysan, etrafını anlatmadıysan, aktarmadıysan orada şöyle yaparsın. Neydi? Ya hocam toprağın altında Allah'ın ismini unutacak değiliz ya. Kardeşim unutursun. Unutturulursun. Burada yaşamazsan dilin kilitlenir. Evde karanlık bir anda eve giriyorsun, evin her tarafı karanlık, kapının arkasında kardeşin saklanmış. İçeriye bir giriyorsun, kapıyı bir açıyor kardeşin. Hop diye seni korkutuyor. Tak kilitleniyorsun o anda. Cümle kuracaksın, kuramıyorsun. Kardeşine bağıracaksın, bağıramıyorsun. Tokat vuracaksın, vuramıyorsun. Neden? Çünkü korkuttu seni. Tanıdığın, bildiğin kardeşin kapının arkasına gizlendi ve seni korkuttu. Kardeşim hikaye anlatmıyorum, bir yere getiriyorum. Kardeşinden, tanıdığın, bildiğin bir suret olan kardeşinden ani yaptığı bir hareketten dolayı korkuyorsun ve dilin kilitleniyor. Münker ve nekir denilen iki tane melek gelecek. Bunlar inkar edilen melekler demektir. Münker, nekir, hesap melekleri. Kabre girdiğimiz ilk gece bunlar karşımıza gelecek. Bunları gördüğümüz anda eğer dünya hayatımızda toprağın üstündeyken Allah'ın dinini yaşamazsak o dil kilitlenir. Cevap veremeyiz. Cevap veremediğin zaman hadis-i şerifteki o adam gibi olursun. Neydi? Efendimiz Aleyhisselam hadiste aynen böyle anlatıyor. Melek diyor ki men rabbuke, Rabbin kim? Bu diyor ki neydi acaba? Rabbi Allah Celle Celaluhu diyemezsin. Diyemezsin. Neden? Toprağın altında sana lazım olan ilmi tahsil etmedin ki. Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesine uymadın ki. Mümin usanmayacak diyor. Mümin devamlı dinleyecek diyor. 2 sene gelip 3 sene bırakmayacak diyor. Bu hafta gittim bir dahaki hafta gitmeyeyim sohbete demez mümin diyor. Hayatının sonuna kadar bu ilmi tahsil eder diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın eğitim metodu disiplin üzeredir. Disiplin. İslam öyle bir dindir ki daimiyet ister. Disiplin üzerine kuruludur. Ben haftanın 3 günü 10 vakit namaz kılarım. 4 gün namaz kılmam. Var mı böyle bir şey? İslam'da böyle bir emir var mı? Yok böyle bir şey. Allah Teala her gün 5 vakit istedi. Her gün belli vakitler, belli zamanlar içinde istedi. Bu zamanları aşmamızı istemedi. Bu bir disiplindir. Bizim hayatımızı namaz vesaire ibadetlerle disiplin altına almak istiyor. Keyfimize göre yaşam olur mu? Olmaz. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı disiplin üzerine kurulmuştur. Yetiştirdiği adamlara bakın, o sahabilere, kıymetli efendilerimize bakın. Ehl-i Sünnet uleması diyor ki, bizim Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hiçbir mucizesi olmasaydı, kayıtlarda binden fazla mucizesi vardır bizim Peygamberimizin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir mucizesi olmasaydı, sadece yetiştirdiği ve ahlak ve ilim verdiği adamlar bile onun peygamber olduğunun bir şahidi olurdu. Yetiştirdiği adamlar. Bir iki isim sayayım. Abdullah İbni Abbas. Allah ondan razı olsun. Amin. Alimlerin önde gelenlerinden. Abdullah İbni Mes'ud. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah İbni Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu. Yetiştirdiği adamlardan bazıları. İslam'ı dünyaya yaymış insanlar. İlk tefsirciler, ilk fıkıhçılar, ilk mutasavvıflar. Nasıl yetiştirdi bunları? Bir terbiyeyle, bir disiplinle her gün ilim halkaları kurdu. Ve bu sahabilerden bir tanesi bile şöyle demedi. Ben Allah Resulü Aleyhisselam'ı 10 sene dinledim yeter. Artık ayrılayım. Hiçbirisi böyle demedi. Hepsi daim oldu. Ne alabilirim? Bugün Allah'ın peygamberinden ne alabilirim dedi. Ondaki yetiştirme edebi, ondaki ahlak kriterleri eşsizdi. Bak bir örnek vereceğim. Bir örnek. Efendimiz Aleyhisselam bir gün sahabisine sohbet yapıyor. Oradakilerden bir tanesi gaz çıkartıyor, yelleniyor. Ve oradaki insanlar bunu duyuyor. Ama kimin olduğunu kimse bilmiyor. Efendimiz Aleyhisselam da bunu duyuyor. Sohbeti bitirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle dedi. Abdestli olmayan varsa abdest tazelesin demedi. Dikkat edin bak. Eğer abdestli olmayan varsa abdest tazelesin derse abdestini bozan o kişi kimse ayağa kalkacak. Gidecek. Bütün meclis az önce gaz çıkartan kişinin ne olduğunu anlayacak. Ve utanacak. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Az önce yediğimiz yemekte deve eti yiyen kim varsa kalksın abdest tazelesin. Sana kurban olurum ben. Ahlakına kurban olurum. Allah Teala şefaatine bizi nail etsin. Amin. Amin. Şu edebe bak ya. Kalktı 20 tane sahabi. Hepsi deve eti yemiş. Hepsi kalktı bir de abdest aldı. Nurun hala nur yaptı. Diğer türlü deseydin olacaktı. Sahabi kalkacaktı utana sıkıla. Kardeşlerimi rahatsız ettim. Kul hakkına girdim. Koku vermek demek kul hakkı demektir. Ayağa kalkacaktı ve utanacaktı. Hepsi kalktılar. Bu hadis-i şeriften biz ne anlıyoruz yine? Sahabiler bütün sohbetlere abdestli olarak gitmişlerdir. Abdestsiz sohbet dinlemezlerdi. Bu sohbetleri paralelcilerin sohbetleriyle karıştırmayın. Deri koltuklar üstünde, baklava geliyor, börek geliyor. Abdest yok, bir şey yok. Sohbet mi sohbet. 15 dakika kitabı okuyor. Sohbeti yaptık mı yaptık, tamam. Hadi şimdi açın PlayStation'ı. Böyle sohbet olmaz. 3 ay tatilmiş, yok bilmem neymiş. Sohbetin tatili olur mu? Mümin usanmayacak diyor Allah'ın Resulü. Bir sürü sohbet meclisi varmış şimdi, 3 ay tatil yapıyormuş. Yaz zamanı girdiği anda tatil. Yazlığa gidecek, Bodrum'a gidecek, bilmem nereye gidecek. 3 ay sohbet yok. Bu nasıl hayat kardeşim, böyle iş olur mu ya? Siz hangi peygambere tabisiniz? Sohbetin tatili olur mu? Yapacaksın. Ha bayram olur, bir şey olur, akraba ziyaretleri mecbur tatil yapacaksın. Ama 3 ay uzun bir zaman. Bir derviş bir hafta sohbete gelmediği zaman savunmasız kalır. Zırhı üstünden gitmiş demektir. Şeytana açık hedef haline gelir. Şeytan onunla çocukla oynar gibi oynar. Sohbetsiz derviş olur mu? Kardeşler, bu ilim meclisleri böyle bir şeydir. Fayda sağlar, zırh verir, kuvvet verir. Allah'ın dinine adam yetiştirebilmek için önce kendimizin yetişmiş olması lazım gelir. Yetişmiş olsan ne olacak? Meclisi terk edecek misin? Meclis terk edilmez. Hiçbir sahabi Efendimiz Aleyhisselam'ı terk etmedi. Mürşid-i Kamillerin en üstün olan Muhammed Aleyhisselam şuraya git, hizmet et demedikçe, o izin vermedikçe hiçbir sahabi onu terk etmedi. Bu tasavvuf yolunun edepleri bunlardır. Allah Teala ayağımızı kayırmasın. Amin. Amin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam hadisin başına ne diyordu? Sonu cennet oluncaya kadar. Biz bu sohbetlere geliyoruz gidiyoruz. Usanmamız ne zaman olacak? Ne zamana kadar usanmayacağız? Ne zamana kadar bir açlık içinde olacağız? Cennete gidinceye kadar usanmak yok, sıkılmak yok, daimiyet var. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki sonu cennet oluncaya kadar hayır işitmekten doymayacak, usanmayacak. Amaç neymiş? Cennete gidinceye kadar ben Allah yolundan ayrılmayacağım. O cehennem denilen çukuru atlatıncaya kadar ben bu yolu bırakmayacağım. Kurtuluşumun tek çaresi budur. Allah Teala Hazretleri ahirette bizim için iki menzil beyan etmiştir. Menzillerden bir tanesi cennettir, bir tanesi cehennemdir. Cehennemden bize bahsederken bazı sıkıntıları durumlarından bahsetmiştir. Bazı tabakalar. Cehennemin bazı tabakaları ve azap şekilleri vardır. Mesela akrep. İnsan akrep yer mi? Cehennemde insan akrep yiyecek. Akrep. Ya hocam biz bunları filmlerde görüyoruz. Orası film değil kardeşim. Orası gerçek yaşamdır. Bu yaşam imtihan salonu, bekleme salonudur. Orası kalıcı yerdir, gerçek yaşamdır. Akrep yiyeceksin orada, akrep. Gök gürüldecek diyor Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte. Gök gürüldecek. Gök gürüldediği zaman cehennem ehli diyecek ki yağmur geliyor. Ateş dinecek. Yağmur geldiği zaman ateş söner. Tam yağmur bekliyorken üzerinden akrepler yağacak. Cehennem ehlinin üzerine akrepler yağacak. Aç olanlar akrepleri yiyecekler. Ve Allah Teala cehennemin tam ortasında bir ağaç halk edecek. Kur'an'da zakkum der ona. Zakkum. Cehennemin yiyeceğidir. O ağaç öyle bir ağaçtır ki dikenlidir. İnsanlar cehennemde de acıkacak, cehennemde de susayacak. Allah Teala bize oraya düşmeyi nasip etmesin. Amin. Mevlam görmeyi bile nasip etmesin. Amin. Amin. Şimdi öyle bir yer ki acıkıyorsun, zakkumun dikenli bir şey olduğunu biliyorsun ama açlığın öyle bir nispette ki bile bile dikenli ağacı yiyorsun. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde bundan anlatıyorlar. Ağacı yiyecekler ve yerken boğazlarından geçerken bütün bağırsaklarını ve midelerini kesecek. Bu ağaç kesecek. Ama bu ağacın bir özelliği de şudur ki diyor Efendimiz Aleyhisselam, yedikçe açlıkları daha çok artacak. Bu ne demek? İşkence arttıkça artacak. Azap arttıkça artacak. Sonra susama var. Susamayı nasıl dindirecek insanlar? İrin, irin içecekler, irin. İrini nasıl anlatayım? Çıban çıktı. Vücudunuzun bir yerinde çıban çıktı. Çok susadınız. O çıbanı patlatıp içer misiniz? Ya bu irin bu, pislik. Hastalık bu. Hastalık içilmez. Cehennemdeki içeceğimiz bu irinlerdir. Vücudumuzun bazı yerlerinden çıkan hastalıklı sular. Allah Teala bu suyu içirecek. Suyun özelliği aynen zakkumda olduğu gibi içtikçe susamamız artacak. Böyle bir yer. Bunlar tehditlerdir. Allah'ın bu mekan hakkında bize verdiği tehditlerdir. Bir tehdit daha vardır. Nedir o? Soğuk ateş. Cehennemin bir tabakası zemherirdir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Soğuk ateş. Allah Teala kulu bir sıcak ateşe koyar. Yakar yakar yakar eritir diriltir eritir diriltir. Sonra alır onu soğuk ateşe koyar. Buna zemherir denir. Hocam soğuk ateş olur mu? Biz hiç dünyada böyle bir şey duymadık. Kardeşler. Ayetten delil getireyim. Kur'an'da Mevla Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'dan bahsetmiyor mu? Hani o Nemrut aldı İbrahim Nebi'yi, mancınağa koydu. Sonra bir ateş yaktı ileride. İbrahim Aleyhisselam'ın mancınıktan ateşe attı. İbrahim Aleyhisselam ateşe düştüğü anda Mevla Teala diyor ki, biz ateşe emir verdik ki, berden ve selamen, berden, serin ol, soğuk ol ve selamen, selametli ol diye emir verdik. Allah Teala ateşe bir soğuk ol diyor, iki selametli ol diyor. Şimdi müfessirler diyor ki neden Allah Teala Hazretleri ateşe hem soğuk ol diyor hem selametli ol diyor. Sadece soğuk ol deseydi yetmez miydi? Müfessirlerin piri Abdullah İbn Abbas şöyle diyor. Eğer Allah Teala selametli ol demeseydi, o ateş, o soğuk ateş İbrahim Nebi'yi donduracaktı. İbrahim Aleyhisselam ateşin içine düştüğü anda donarak ölecekti. Ama Allah ateşe bir, soğuk ol emrini verdi. İki, ama soğukluğun öyle bir halde olsun ki serin olsun. Dondurucu olmasın. Şimdi hepimizin evinde klima var. Bu klimayı evde donmak için mi kullanıyoruz? Hayır, serin bir şekilde oturmak için kullanıyoruz. Donmak için değil. Hepimizin evinde ısıtıcı var. Doğalgaz. Bunları evimizde yanmak için mi kullanıyoruz? Isınmak için kullanıyoruz. Her şeyin fazlası zarardır. Soğuk da böyledir. Cehennemle Allah Teala bizi soğuk ateşle de ikaz ediyor. Peki Müslüman buraya düşmemek için ne yapması gerekir? Çalışması gerekir. İlim tahsil etmesi gerekir. İnsanlara hayrı vakıtı tavsiye etmesi, teşvik etmesi gerekir. Sadece kendisini düşünmekle Müslüman olmaz ki. Buna avam denir. Ben namazımı kılarım, orucumu tutarım, zekatımı veririm. Mahallemde kim ne yapmış etmiş kimseye karışmam. Zikrimi de çekerim. Buna avam denir İslam'da, avam. Yani sıradan Müslüman. O balık gibi. Ya kurtarır ya batar. Ya ölür ya denize atlar. %50. Sen birinci balık gibi ol. Sen firasetli ol, kendini kurtar ve insanları peşinden sürüklemeye çalış. Kardeşim bak, doğru yol bu. Ehli sünnet vel cemaat bu. Gel, buraya gel de ve insanları oraya sevk etmeye çalış kardeşim. Allah Teala bizi sapanlardan etmesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın kurduğu bu yollar, bu Allah yolları sahibi olmayan yollardır. Bir cami gibidir. Mesela camilerin sahibi var mıdır? Cami kimin evidir? İsmail'in mi? Ahmet'in, Mehmet'in mi? Hocam 100 tane esnaf toplandık. 100 esnaf toplanıp bu camiyi yaptırdığımız için bu cami bize aittir. Böyle bir şey var mı İslam'da? Bir yerde bir cami yapıldığı zaman bu caminin tek sahibi vardır. Allah Teala'dır. Bütün mescitler ve camiler Allah'ın evleridir. Mescitler küçük evdir, camiler büyük evdir. Evlerin annesi kimdir? Kâbe'dir. Bütün evlerin anası, ilk ev Kâbe'dir. Dolayısıyla bu hizmetler de camiler gibidir. Sahibi Allah'tır. Her kim bu hizmetlere hizmet ederse, bu camilere hizmet ederse kimin evini düzeltmiş olur? Allah'ın evini düzeltmiş olur. Hocam, Allah evinin düzeltilmesine muhtaç mı? İhtiyacı var mı? Hayır. Bizim onun evini düzeltmemize ihtiyacımız var. Çünkü Allah Teala Hazretleri ayet-i kerimede buyurdu ki, camileri, Allah'ın evlerini, mescitleri ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler imar ederler. Yaparlar. İmar etmek, yapmak demektir. Allah'a ve ahiret gününe imar ediyorsan Allah'ın mescitlerini bina et. O mescitlere faydan olsun, hayrın olsun. O mescitlere insan taşı. Çünkü mescitler içinde insan varsa hayırlıdır. Şimdi nice güzel camiler var. Trilyonlar dökmüşler, içinde 10 tane cemaat yok. O 10 tane cemaat de ihtiyar grubu. Bir tane genç yok camide. Böyle mescit olur mu? Mescidin güzelliği cemaatiyle vardır. Cemaat yoksa trilyonlar döksen ne faydası vardır? Güzelleştiriyorlar böyle bir, boyalar sürüyorlar, resimler yapıyorlar. Şaşalı camlar koyuyorlar. Kiliseleştirmeye çalışıyorlar. Camilerimizi kiliseleştirmeye çalışıyorlar. Caminin en güzeli, en sade olanıdır. Dikkat çekmeyendir. İçinde Allah'ı hatırlayacaksın. Burası Allah'ın evi diyeceksin. Ben Allah'ın misafiriyim diyeceksin. En güzel cami o camidir. Dolayısıyla böyle bir ev bulduğunuz zaman bu evi imar etmeye çalışın. Bu eve karşı düşmanlık ettiğin zaman kime düşmanlık ediyorsun? Allah'a düşmanlık ediyorsun. Şimdi ben Zeytinburnu'nda bir evin sahibiyim. Sen de benim düşmanımsın. Mahallemden geçerken evimin camına taş attın ve camımı kırdın. Benim evime zarar vermekle sen kimin düşmanı oldun? Benim düşmanımsın artık. Ben sana hiçbir zarar vermedim ama sen benim haneme, oturduğum eve zarar verdin. Camiler Allah'ın evidir. Her kim ki bu mescitlerin ve bu camilerin yıkılmasını ve kapanmasını isterse bu adam Allah'ın düşmanıdır. Her kim bu Allah yolunun dağılmasını isterse bu adam Allah'ın düşmanıdır. Çünkü bu Allah yolu insanları Allah'a sevk eder. İnsanlara Allah'ın dinini öğretir. Senin ne problemin var ki Allah'ın dinini öğreten insanların dağılmasını ve bozulmasını istiyorsun? Allah'ın diniyle senin ne problemin var? Allah'ın yoluyla senin ne sıkıntın var? Bu mescitler, bu dergahlar gemidir. Kurtuluş gemisidir. Hiçbir akıllı adam bindiği geminin delinmesini istemez. Çünkü üzerine bindiğin ve seyahat edeceğin yere seni götürmesini istediğin gemiyi delersen, gidemeden sen de batarsın. Bu İslam gemisini sakın batırmaya kalkışmayın. Allah'ın mescitlerini sakın yıkmaya çalışmayın. Allah'ın dostlarına karşı gelmeyin. Sele karşı kurşun sıkmayın. Sele karşı kurşun sıkmayın. Ateşe tekme atmayın. Ateşe yumruk sıkmayın. Rüzgara tükürmeyin. Rüzgara tükürülür mü? O sana döner. Her kim ki Allah'ın dostlarına karşı savaş açarsa, onların düşmanı Allah Teala'dır. Her kim Allah'ın mescitlerine savaş açarsa, rüzgara tüküren adam gibidir. Sele kılıç sallayan adam gibidir. Tsunami geliyor, adam kılıç sallıyor. Öldüreceğim seni. Tsunami, seni öldüreceğim diyor. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Tsunami bu, adamı bitirir. Kaç, çekil. Ona düşmanlık etme. Sırtını ona ver. O seni götürsün. Allah'ın dostuna karşı cephe alınır mı? Hazreti Ali'ye sordular. Sahabiler, neden müşriklere karşı bu kadar keskinsin? Düşmanlarına karşı neden bu kadar merhametsizsin ey Ali? Hazreti Ali şöyle cevap verdi. Vallahi benim bir merhametsizliğim yoktur. Ben bir kılıç gibiyim. Onlar bana yumruk vuruyor. Şu ilme bak, şu zekaya bak, şu temsile bakar mısın ya? Ben bir kılıç gibiyim. Onlar bana yumruk sallıyor. Kılıca yumruk sallanır mı? Allah'ın dostuna küfredersen, kılıca yumruk sallamış adam gibi olursun. Allah'ın dostuna düşmanlık beslersen, o münafık erkek ve kadınlar gibi olursan, ateşe tekme sallamış adam gibi olursun. Tutuşursun. Allah burnunu yere sürter. Allah Teala bu kardeşlerimizi kurtarsın. Amin. Amin ya mu'in. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte buyuruyor ki, bir ilim meclisine giden kimse eve dönünceye kadar Allah yolundadır. Şimdi bu akşam evinizden çıktınız, dinlenme hakkınız olan 2 saatlik dilimi nefsinize kullanmadınız ve Allah yoluna geldiniz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın deyimine göre evinize dönünceye kadar siz neredesiniz? Allah yolundasınız. Şu ayet-i kerimeye muhatapsınız. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenlere sakın demeyin, ölü demeyin. Çünkü onlar ölü değildirler. Siz farkında değilsiniz. بَلْ اَحْيَاءُمْ Bilakis onlar diridirler. وَلَاكِ اللّٰهَ تَشْعَرُونَ Siz bunun farkında değilsiniz. Siz bunu bilmiyorsunuz. Allah Teala, Allah yolunda olan kişiler, başlarına herhangi bir şey geldiği zaman bunlara ne hüküm veriyor? Ölü değil onlar diyor. Onlar şehittir diyor. Şehit. Şimdi sohbete çıktın. Yolda giderken bir kaza kurşunu geldi. Birisi düğün dernek yaparken kurşunu sıktı, kurşun döndü kafana geldi. Nereye gidiyorsun sen? Sohbete gidiyorsun. Allah Teala ölümün hayırlısını versin. Amin. Amin. Sohbete giderken kurşun geldi kafana. Öldüm. Senin hükmün nedir? Allah yolunda öldürülen bir adamsın sen. Sen şehitsin. Ne zamana kadar? Buradan evine dönünceye kadar bu geçerlidir. Bunu başka bir hadisle teyit edeyim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, bir kul hac niyetiyle yola çıksa, dönünceye kadar ölse o kul şehittir. Bak, yola çıktın, gittin, hacını yaptın. Dönerken yolda uçak düştü. Hükmün nedir? Şehittir. Bunların tamamına Allah yolu denir kardeşim. Nerede bulunduğuna dikkat et. Sen Allah yolunda olan bir salihsin, bir dervişsin. Allah Teala ayaklarımızı bu hayırlı yollardan kayırmasın inşallah. Amin. Amin. Bu yollar bize güzel ahlakı öğretir. Çünkü bu yoldaki rol model Muhammed Aleyhisselam'dır. Muhammed Aleyhisselam hakkında Kur'an der ki usvetül hasene. Onda sizin için çok güzel bir örnek vardır. Kur'an diyor ki senin için güzel bir örnek var onda. Sen diyorsun ki ben başkalarının da örnek alabilirim. O sanatçıyı örnek alayım, bu sanatçıyı örnek alayım. Babamı örnek alayım, amcamı örnek alayım. Atalarımı örnek alayım. Bunların tamamını bırak. Ataların Muhammed Aleyhisselam ile paralelse, aynı ölçüde yaşıyorsa örnek alabilirsin. Çünkü Kur'an hayırlı atalardan da bahseder. Atam Yakup'un tek ve bir olan ilahına tapacağım. Yakup Aleyhisselam ölmeden önce çocuklarına ne diyor? Ey evlatlarım, ben öldükten sonra kime tapacaksınız? Yakup Aleyhisselam'ın son sözleri. Soruyla bitiyor. Evlatları ne diyor? Atalarımız Yakup, Eyüp ve Şuayb'ın tek ve bir olan ve Rahman olan Allah'ına tapacağız. Başkasına tapmayacağız. Bak, demek ki atalara tapmak, ataların ilahına tapmak, ataların yoluna gitmek güzel bir şey. Ama bir şart var. Ataların Allah yolundaysa. Eğer atan Muhammed Aleyhisselam'sa, Yakup Aleyhisselam'sa, Şuayb Aleyhisselam'sa sen doğru yoldasın. Ama atan sana diyorsa ki sigara içmeyen erkek erkek değildir, bu ata sıkıntılı bir ata. Bu atada problem var. Atan sana diyorsa ki 50'den sonra namaza başla evladım, biz Yugoslavya'dan buraya geldik, böyle gördük. Babalarımız 50 yaşına geldi, hacca gitti, geldi, namaza başladı. Bu ata takip edilmez. Problem var. Çünkü namaz İslam'da 12 yaşındadır. Kişi 12 yaşından 15 yaşına kadar buluğa erer, buluğa erdiği anda Allah onu muhatap kabul eder. Ve namaza başlamak zorundadır. Atan bunu diyorsa bu atayı takip et. Bunu demiyorsa, seni sigaraya ve bilimum kötü ahlaka sevk ediyorsa bu ata tehlikelidir. Bu sigara, bu yollar, bu Allah yolları, bu tasavvuf meclisleri özellikle kişiyi sigaradan alıkoyar. Rabbime hamdolsun, sohbetlerimize gelen kardeşlerin büyük çoğunluğu terk etti. Allah Teala diğer kardeşlere de bırakmayı nasip etsin. Amin. Aranızdan kim varsa niyetlenmiş, ben bunu bırakmak istiyorum, bir tetikleyici güç arıyorum. Bu niyette olanlar bana bir su getirsinler. Allah'ın kelimelerini okuyacağım, Allah'ın ayetlerini okuyacağım, dua edeceğim. İnşallah bu suyu içtiğinizde Mevla çok kolaylaştıracak. Hiç bırakamam diyen insanlar bıraktı elhamdülillah. Siz de bırakırsınız. Çok şahit olmuşumdur. İnşallah bundan sonraki hayatımızda daha çok şahit olacağız. Kardeşler, bu çok kötü bir ahlaktır. Kişinin kendisine verdiği zarardan öte bir de kul hakkı boyutu vardır işin. Namaza gittin, yanındaki adamdan koku geliyor. Pis bir koku. Buna kul hakkı denir. Çünkü namazda seni rahatsız ediyor. Namaz esnasında, namaza durduğun anda, Kabe'ye yöneldiğin anda bu koku seni rahatsız ediyorsa o kokuyu sana veren kişi kimse kul hakkına girmiş demektir. Bu böyle bir rezalettir. Ama bu sigaranın öyle müptelası adamlar var ki sigarasız duramıyor. Onu bir hayat mekanizması haline getirmiş. Onun bir anlamı yok diyor. Ramazan'da kardeşim paketi havaya kaldırdı. Ve şöyle dedi. İşte hayatımın anlamı. Paketi havaya kaldırdı ya. Ve kurduğu cümleye bak, ne kadar hikmetli bir cümle. İşte hayatımın anlamı bu, sigara paketi. Böyle iş olur mu? Senin hayatının anlamı bu paket mi yani? En büyük zevkin bu mu? Bu olmasa ben boşlukta yaşayan bir adamım. Hiçbir şeyden zevk almıyorum. Abi. Vay be. Vay be. Öbür esnaf arkadaşım da almış 3 tane paketi. İftara var 3 saat. Elemanına diyor ki git bana diyor sigara al bakkaldan. Daha 3 saat var iftara. Bunlar hep Ramazan'da şahit olduğum olaylar. 3 tane paketi alıyor. Masada otururken paketlerle oynuyor böyle. Adam mutlu oluyor, ondan mutlu oluyor. Biz çocukken kibrit kutularını alırdık böyle. Kibrit kutularını üst üste koyardık. Oyun oynardık. Çocuk kafası. 40 yaşına gelmiş adam çocuk kafası. Sigara paketiyle oynuyor. Ve hayal ediyor. Akşamleyin bir iftar olsa da bir içsem şunu diyor. İftar olsa da içsem diyor. Bundan zevk alıyor. Siz hiç iftarda sigara içerken bayılan adam duydunuz mu? Ben duydum. Esnaf arkadaşım gitmiş iftara. Hocam diyor, davet edildim diyor. İftara gittim. Adam diyor suyu içti. Çorbadan bir kaşık aldı. Hemen paketi çıkarttı, sigarayı yaktı. Sigarayı bir çekti yarısına kadar. Tek nefes. Yeteneklere bak. Ne yetenekler var. O yarışmaya girse kesin birinci olur. Tek nefes. Benim bir yeteneğim var hocam diyor. Hem sigara içip hem burnumdan sigara çekiyorum, hem ağzımdan soda içiyorum. Aynı anda diyor. Yeteneğe bak. Şimdi bu adam iftara bir gitmiş. Bu Arnavut sigarayı bir almış ağzına, bir nefes çekmiş yarısına kadar getirmiş. Yarısına kadar bir getirdi diyor, gözler kaymaya başladı. Adam lup sandalyeden aşağı düştü diyor gözümün önünde. Ben hemen paniğe kapıldım diyor, tak telefonu çıkarttım. Acili arayacağım ki ambulans gelsin, adam bayıldı, gitti gidiyor. Ailede kimse de bir telaş yok, baktım herkes oturuyor. Sakin ol diyor, sakin ol, bir şey yok, her zaman olan şey. Adam her iftarda sigara içiyor ve her iftarda bayılıyor. Şu aşka bakın, şu fenafil sigaraya bakın. Tasavvufta bir tabir vardır. Fenafil ihvan, ihvanda fani olma, ona benzeme, aynileşme. Fenafil mürşit, fenafil şeyh, şeyhte tabi olduğun mürşitte fani olma. Fenafil rasul, Resulullah'ta fani olma. Şimdi bu Arnavut sigarada fani olmuş. Fenafil sigara. Sigara içerken gözleri kayıyor, adam kendini kaybediyor. Ya Allah bizi bu illetten kurtarsın kardeşim. Amin. Bir de en sinir olduğum nokta var esnaf arasında. Bizim handa 20 tane sigara içen adam var bizim alt katta. 20 tane. Koca alt katta 20 tane sigara içen adam var, 2 tane çakmak var. Bu pisliği içiyorsun bari çakmağını yanında bulun be kardeşim. Birisi sigara içeceği zaman dükkan dolaşıyor. Çakmak sende mi? Çakmak sende mi? Çakmak sende mi? Her gün çakmak sende mi kelimesini 30 defa söylüyorlar birbirlerine ya. Allah'tan korkun ya. Ya 3 milyon ver bir tane çakmak al. Bilmiyorum şimdi fiyatını da bilmiyorum da. Kaç lira kardeşim çakmak? 1 lira. Tamam. İçen belli oluyor. 1 lira diyor. Bak, ben devamlı alıyorum hocam diyor. 1 lira diyor. Her gün 40 defa 30 defa çakmak sende mi? Çakmak sende mi muhabbet? Bırak kardeşim şu işi ya. Bırak ya. İsraf bu. İsraf haram. Efendimiz Aleyhisselam. Bak ne buyuruyor Sultanım Aleyhisselam. Nehir yanında bile olsanız suyu israf etmeyiniz. Hadis-i şerife bak ya. Nehirin israfı olur mu? Su akıyor zaten hocam. Bunun israfı olur mu? Peygamberimiz Aleyhisselam boş söz etmez. Necm suresinde Allah Teala boşuna mı buyuruyor? O hevasından konuşmaz. Onun her sözü bir vahiyledir. Nehir kenarında abdest alıyorsun. Suyu israf etme. Sağa sola dağıtma. O nehir bir yere gidiyor. Onun görevi var. Suyu kirletme. Senden sonra gelecek olan adamlar oradan faydalanacaklar. Bak bu hadis-i şerif öyle önemli bir hadis-i şeriftir ki bu hadis-i şerifle bizim Müslümanlar amel etmiyor. Paralarını sigaraya veriyorlar ve duman olarak çöpe atıyorlar. Ama Danimarka'daki gayrimüslimler, o Hristiyanlar bu hadis-i şerifi almışlar, bütün o su paketlerinin üstüne yazmışlar. İslam peygamberi Muhammed dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, onlar öyle salat selam getirmezler. İslam'ın peygamberi Muhammed dedi ki derler. Aleyhissalatü vesselam. Nehirin kenarında bile olsanız suyu israf etmeyiniz. Bütün su paketlerinin üstünde bu hadis-i şerif yazar. Elin yavuru Peygamberimiz Aleyhisselam'dan ibret almış. İsraf etmeyin diyor. Müslümanlar paraları havalara atıyor. Bundan 20 sene önceki o bomba atıp yağmur yağdırmaya çalışan adamlar gibi. Yağmur bombası için millete para topladılar. Vergi aldılar, ek vergiler çıkarttılar. Ya yağmur bombalarını havaya atacağız, Amerika'dan bomba alacağız, yağmur yağacak. Paraları havaya attılar. Sigara içen ne kadar adam varsa aynı kafa yapısına sahip demektir. Allah rızası için hanımınızın parasını, çocuğunuzun parasını, ailenizin, milletinizin, vatanınızın parasını, dininizin parasını havaya atmayınız. Dumana atmayınız kardeşim. Allah hepinizi kurtarsın. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Thank you.